طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدرس شكلدا أيوب السختياني وحسن البصري جلدي قدر الله شو شكلدا بدعاء درس جرونزا، اللهم اجعله مباركا علي وعلى الأمة، اللهم اجعله مباركا عليك وعلى الأمة. Çünkü Peygamber Efendimiz'den gelmemiştir dua ama bu selefi alimlerden yani tabiyelerden gelmiştir. Ve Allah kolaylık versin eşine ve yardımcı olsun bu konuda. O çocuğu Türkiye'de selefi alimlerinden kalsın. Amin ya Rabbi. Tabii, ikinci olarak diyoruz ki isimlendirme konusu, evet, birinci günde isimlendirebilirsin İbrahim Aleyhisselam'ı. Peygamber Efendimiz birinci gününde İbrahim Aleyhisselam dedim, affan, İbrahim Peygamber Efendimiz'in çocuğu ne birinci günde, birinci gecede Leyla, birinci gecede adlandırdı. Ama sünnette gelen de yedinci günde, yani yedinci günde akika yapılan yerde akika. Yani 7. günde de isimlendirebilirsin. Allah'ın izniyle bu sünnete daha uygun. Ama yapamadın, olamadı, tartışma konusu oldu, şu bu. İnşallah bir şey yok. İnşallah bir şey yok. Hangi günde istiyorsan o günde isimlendirebilirsin. Tayyip, üçüncü olarak akika konusu. Akika konusu, o iki tane kepş, koyun kesmen lazım. İki tane koyun kesip oradaki namazlığını yazdı veya hatta insanlara dağıt. Oradaki namazlığını yazdı insanlara dağıt Allah'ın izniyle. Ve Allah yardımcın olsun. Bu şekilde yapabilirsin. Ya et dağıtabilirsin, kısımlandırırsın, parçalarsın etleri, ya da o eti ne pişirip onları çağrı da bilirsin. Bu da olabilir.